ป็นยังไงสบายดีนะ สบายดีเชียงใหม่ร้อนมาก ร้อนเลย ฝนมันตกรอบนอกเนี่ยในเมืองมันตกตกร้อนมาก ที่ในเมืองสักอาทิตย์ที่แล้วก็ร้อน มาเย็นเนี่ยวันสองวันนี้ฝนตกทีหน่อยเหลือสามสี่วันเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ร้อนนอกไม่เท่าไหร่สู้ร้อนในไม่ได้อย่าร้อนในก็แล้วกันร้อนในนี่มันแรงกว่าร้อนนอกร้อนนอกนี่ร้อนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าใจเย็นถ้าข้างในเย็นเนี่ยเรามาทำบุญนี้เพื่อทำให้ใจเย็นใจเราร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะความโลภความอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้มากๆอยากมีมากๆมันก็เลยร้อนมาทำบุญแล้วมันเย็นเพราะมันลดปริมาณความโลภลงเราตอนนี้มีมากเกินไปแล้วให้มันมีน้อยกว่านี้ดีกว่าการทำบุญนี้ต้องการลดเงินทองที่เรามีอยู่นี่ให้มันน้อยลงไปเพราะเรามีมากเกินไปยิ่งมากยิ่งโลภไม่ใช่อะไรยิ่งมีมากยิ่งอยากได้มากขึ้นแล้วมันความอยากนี่มันทำให้ใจร้อนถ้ามาทำบุญแล้วทำให้ใจมันลดความอยากลงมันก็เลยทำให้ใจเย็นมีความสุขนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบคือธรรมชาติของใจคือความร้อนความเย็นข้างในใจนี่เราไม่รู้จักวิธีเราไม่รู้จักทำให้มันเย็นเรารู้จักแต่วิธีทำให้มันร้อนเวลามันร้อนก็ทำให้มันเย็นไม่เป็นมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเราให้เรามีมากเท่าไหร่มันก็ยังร้อนอยู่นั่นแหละเพราะยิ่งมีมากมันก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นเพราะมันมีช่องทางที่จะได้มากขึ้นคนมีเงินมากเขาสามารถเอาเงินไปต่อเงินได้เอาเงินไปปลูกเหมือนต้นไม้พอมีเมล็ดมากมันก็สามารถปลูกต้นไม้ได้มากต้นได้มากต้นก็ได้มากผลได้มากเมล็ดมันก็พอได้มากมันมีเมล็ดเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็ต้องเอาไปปลูกอีกมันก็เหนื่อยสิเข้าใจไหมทั้งที่กินไปอีก10ชาติก็กินไม่หมดแต่มันหยุดไม่ได้เพราะมันเห็นช่องทางว่าจะได้มันก็เลยเห็นไหมธนาคารตอนต้นก็มีสาขาเดียวเดี๋ยวนี้เป็นร้อยเป็นพันสาขาเลยเมืองไทยไม่พอไปเมืองไปเปิดสาขาเมืองนอกเมืองนาอะไรอย่างเงี้ยเราไปก็ไปเปิดที่โลกประจันโลกตั้งขานอย่างเงี้ยเชื่อไหมเอาไปมันต้องไปกันน่ะแล้วใจเป็นไงใจก็ร้อนอยู่นะยิ่งมีมากยิ่งวุ่นวายใจต้องคอยดูแลรักษาคอยติดตามสาขานั้นเป็นไงสาขานี้เป็นยังไงมีปัญหาตรงไหนต้องลงไปแก้ต้องไปดูใจก็เลยร้อนอยู่ไปเรื่อยๆทั้งนี้มีเงินกินอีก10ชาติก็กินไม่หมดใช้ไม่หมดแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ใช่ไหมเพราะมัวแต่มาหาใหม่มาคอยแต่มารักษาใหม่ของเก่าที่มีอยู่มัวแต่หามัวแต่รักษาไม่มีเวลาไปใช้เงินใช้ทองใช้ก็ใช้แบบไม่มีประโยชน์เลยซื้อรถ10คันสร้างบ้านเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วเวลามันอยู่มันก็เวลามันนอนมันจะไปรู้หรือเวลาหลับมันหลับอยู่ในบ้านราคาขนาดไหนใจเงินทองมีเท่าไหร่ถ้าใจไม่มีความสุขนี่เงินทองก็แสดงว่าไร้ประโยชน์เงินทองนี่ต้องมีไว้เพื่อมาทำให้ใจเรามีความสุขถึงจะเป็นเงินทองที่มีประโยชน์แต่เราไม่รู้จักใช้เงินทองให้ใจเรามีความสุขกันเพราะวิธีที่จะใช้ให้เงินให้ใจเรามีความสุขก็ต้องเอาไปทำทานไปสร้างโรงพยาบาลสิสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างๆซึ่งคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคนนี้เขาก็รู้สึกว่ารู้จักใช้รู้จักทำให้ใจเขามีความสุข นบิลเกตเนี่ยที่เขาเป็นเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกเขาตั้งกองทุนมูลนิธิไว้สำหรับไปทำประโยชน์ไปเรื่องหาวิธีช่วยคนยากคนจนหรือหาวิธีที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บในประเทศด้อยพัฒนาอย่างในแอฟริกาโรคมาลาเรียโรคโปลิโออะไรเหล่านี้เขาก็เอาเงินทองที่เขาหามาได้เนี่ยเอามาทำประโยชน์เขาก็มีความสุขเวลาเขาไปดูงานดูงานที่เขาไปทำไว้ตามสถานที่ต่างๆหาน้ำหาแหล่งน้ำให้คนประเทศได้พัฒนานี่น้ำไม่สะอาดน้ำดื่มไม่สะอาดเขาก็ไปหาวิธีเจาะบ่อสร้างบ่อทำอะไรต่างๆทำเนี้ยเนี่ยเอาเงินมาทำอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความสุขแต่ความสุขจากการทำเงินเอาเงินมาทำบุญก็ยังสู้กับความสุขจากการรักษาศีลไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินที่จะทำบุญขอให้เรารักษาศีลห้าให้ได้เราจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านที่เอาเงินไปทำบุญแล้วยิ่งแล้วยังมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จากการรักษาศีลก็คือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบอันนี้สุขเป็นความสุขที่สูงสุดเลยความสุขแบบนี้เงินก็ซื้อไม่ได้ขอให้ทำบุญทำทานหมื่นล้านแสนล้านก็สู้มานั่งพุทโธพุทโธนั่งหลับตาพุทโธพุทโธทำใจให้สงบไม่ได้ใจสงบแล้วมันมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองไม่ว่าจะไปเที่ยวไปเล่นหรือไปทำบุญก็ตามจะสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบได้ดังนั้นพวกเราจึงถือว่าไม่ด้อยกว่ากันไม่ต้องเป็นเศรษฐีก็ได้สามารถมีความสุขแบบนี้ได้และอาจจะได้ง่ายกว่าเศรษฐีเพราะเศรษฐีนี่บางทีใจมันปราบยากทำใจให้สงบยากเพราะใจมันคิดมากมันต้องคิดหาเงินคิดรักษาเงินคิดใช้เงินมันก็เลยเวลามานั่งพุทโธมันไม่เอาไม่อยู่แต่คนที่ไม่มีงานทำคนตกงานนี่มันสบายไม่ต้องคิดมากขอให้นั่งพุทโธ 2-3 ทีมันก็สงบได้คนยากจนจึงบรรลุธรรมมากกว่าคนรวยเนี่ยประวัติครูบาอาจารย์เนี่ยลองไปอ่านดูเป็นลูกชาวนาชาวไร่คนยากคนจนก็เลยไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินหาทองจนตอนเป็นเด็กๆพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งเรียนก็ฝากไปอยู่วัดเลยไปบวชเนนเลยสมเด็จพระสังฆราชนี่ก็บวชเนนมาตั้งแต่เด็กหลวงปู่มั่นนี่ก็บวชเนนมาก่อนเนนแล้วก็เสกออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่ปี2ปีพออายุ20ก็กลับไปบวชพระเลยคนรวยกับไม่ได้นิพพานมีแต่คนจนที่จะได้นิพพานนอกจากคนรวยที่มีบารมีสูงๆอย่างพระพุทธเจ้าอันนี้ยกเว้นกรณีพิเศษแต่ถ้าคนรวยอย่างอื่นไม่มีทางไม่มีใครอยากจะบวชกันหรอกคนรวยดูได้มีมหาเศรษฐีคนไหนมาบวชกันมั้งคนร่ำรวยคนใหญ่คนโตนี่เขาไม่มีบุญที่จะมาบวชได้บุญเขาได้อย่างมากก็จากการทำบุญทำทานด้วยเงินทองที่เขามีอยู่นั้นนั้นเราควรจะดีใจที่เราไม่รวยกันยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่มันจะบังคับให้เราวิ่งเข้าหาธรรมะมากขึ้นเท่านั้นเพราะไม่มีเราจะช่วยดับความทุกข์ของเราได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไปเจอไปอยู่ในโลกที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็สวยไปเวลาเจอทุกข์มากๆไปหาใครรู้ไหมไปหาวิธีแก้ฆ่าตัวตายอย่างโลกอย่างประเทศของฝรั่งประเทศที่พัฒนาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเดี๋ยวนี้กำลังที่หาสร้างออกกฎหมายอนุญาตให้ฆ่าตัวตายให้หมอช่วยฆ่าตัวตาย เวลาคนไข้มีโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายแล้วเช่นเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้ต้องรอให้ตายแต่เวลาจะตายมันเวลารอนี้มันทุกข์มันเจ็บก็ไม่อยากจะทนอยากจะให้หมอคาดให้ฉีดยาให้ตายก็ผิดกฎหมายตอนนี้ก็เราพยายามที่จะให้ทางรัฐบาลออกกฎหมายอนุญาตให้หมอช่วยฆ่าตัวตายช่วยคนที่อยากจะตายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนามหาพระพระก็จะสอนว่าที่ปัญหาไม่ใช่เป็นปัญหาที่ร่างกายปัญหาที่ใจที่ทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์ที่ร่างกายทุกข์ที่ใจแล้วใจนี้รักษาได้ทำใจให้สงบถ้าใจสงบความทุกข์ใจจะไม่มีแล้วความเจ็บของร่างกายนี้มันอยู่ได้อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนเนี่ยพระอรหันต์นี่เวลาท่านตายนี่ท่านเดินตายก็มียืนตายก็มีนั่งตายก็มีร่างกายท่านป่วยแต่ใจท่านไม่ป่วยใจท่านไม่เจ็บไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะท่านรู้จักวิธีปฏิบัติกับร่างกายท่านรู้จักวิธีทำใจให้แยกออกจากร่างกายให้ปล่อยวางร่างกายได้ให้มองร่างกายเหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นเวลาเรามองร่างกายของคนอื่นเราเดือดร้อนไหมคนอื่นเขาเป็ดเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการถ้าเราไม่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมที่เราเดือดร้อนเพราะเราไปมีความเกี่ยวข้องกับเขาเพราะเราไปยึดไปติดเขาไปคิดว่าเขาเป็นเราหรือเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราพออะไรเป็นของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีความจริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราพระพุทธเจ้าให้เรามามองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมมาเป็นของชั่วคราวร่างกายนี้ก็ยืมมาจากธรรมชาติยืมมาจากดินน้ำลมไฟนี่เองร่างกายนี้มันโตขึ้นมาได้ไงมันไม่มีน้ำมันอยู่ได้ไหมมันไม่มีลมหายใจมันอยู่ได้มันไม่มีดินคืออาหารมันอยู่ได้เนี่ยมันอาศัยธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาติใจเราเป็นใจใจเป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นดวงวิญญาณมาสิงสถิตอยู่ในร่างกายนี้มาอาศัยร่างกายนี้อยู่มันอาศัยบ้านมันแต่เราไปหลงคิดว่าเราเป็นมันเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายก็เลยต้องทุกข์กับร่างกายทุกคนนี่ทุกข์กันเพราะร่างกายของทุกคนมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนมีคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าท่านที่ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเรานี้ไม่มีวันที่จะรู้ความจริงอันนี้พวกเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีมีพระพุทธเจ้าตอนต้นท่านก็เดือดร้อนตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกไปเที่ยวข้างนอกไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตอนต้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วถามว่าเป็นใครคนลูกน้องก็บอกเนี่ยเป็นท่านต่อไปท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยเดือดร้อนขึ้นมาสิเพราะเมื่อก่อนนี้อยู่แต่ในวังพ่อไม่ยอมให้คนแก่เข้าวังคนเจ็บเข้าวังคนตายเข้าวังท่านก็เลยไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นแต่คนหนุ่มคนสาวท่านก็เลยคิดว่าร่างกายจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดพอวันดีคืนดีอยากจะรู้ว่าข้างนอกกำแพงพระราชวังเป็นมีอะไรบ้างก็เลยเล็ดลอดออกไปดูพอไปเห็นคนแก่ก็แปลกใจเป็นอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นคนเจ็บก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นคนตายก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ลองถามมหาเล็กมหาเล็กก็บอกก็เป็นท่านแหละต่อไปท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเห็นนักบวชเทวทูตสี่เห็นนักบวชแล้วก็อันนี้เป็นใครก็ทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้โกนหัวเขาเป็นนักบวชเขาอยากจะหาวิธีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านก็เลยก็เลยได้ความรู้พิเศษทำให้ท่านมาคิดอยู่ในวังว่าท่านก็อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกัน ก็ต้องไปเป็นนักบวชก็เลยพอวันดีคืนดีจังหวะถึงเวลาบังคับก็เลยไปบวชแต่ท่านไปบวชได้เพราะว่าท่านมีบารมีเก่าท่านเคยทำใจให้สงบได้ท่านเคยพบความสุขของใจที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายให้ความสุขท่านถึงไปบวชได้ไม่เดือดร้อนท่านสามารถอยู่แบบขอทานได้เพราะใจท่านมีความสงบแต่ถ้าเรายังไม่มีความสงบนี้เราอยู่แบบขอทานไม่ได้เพราะเรายังต้องใช้ร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องอยู่ร่างกายต้องมีทรัพย์มีปัจจัยสี่ที่สมบูรณ์ที่วิจิตพิสดารพอเราต้องไปอยู่แบบขอทานก็จะอยู่ไม่ได้งั้นคนที่จะบวชได้นี่หรือคนที่จะบวชนี่เขาจะต้องพยายามทำใจให้สงบให้ได้ถ้าทำใจให้สงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายเพราะความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายร่างกายกินวันละมื้ออดมื้อกินมื้อก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจอิ่มความสงบนี้ทำให้ใจอิ่มแต่ถ้าใจไม่สงบนะขอให้กินวันละ10มื้อก็ไม่อิ่มกินจนกระทั่งร่างกายเป็นตุ่มก็ยังไม่อิ่มมันยังอยากกินอยู่นั่นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็คือรู้จักวิธีที่จะให้ใจของเรามีความสุขและปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายพอเราปฏิบัติทำใจให้สงบได้เราก็จะเห็นความสุขของใจเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ใช้มันเหมือนคนที่เคยขับรถใช้รถอยู่ทุกวันแล้วพอไม่อยากจะออกนอกบ้านเบื่อไม่ต้องใช้รถไม่มีธุระต้องออกนอกบ้านอยู่บ้านได้รถจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ต้องใช้รถแล้วแต่ถ้ายังใช้รถอยู่นี่ถ้ารถเสียก็ต้องไปซ่อมมันถ้ามันเก่าก็ต้องเปลี่ยนมันเพราะยังต้องใช้รถยังต้องไปนู่นมานี่อยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องออกนอกบ้านอยู่บ้านเฉยๆมีความสุขเราก็ไม่ต้องใช้รถใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเราอยู่ความอยู่กับความสงบได้ทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องเดือดเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราไม่ได้ใช้มันเราไม่ได้อาศัยมันเราก็จะมองเห็นร่างกายว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นเป็นยังไงเราไม่เดือดร้อนร่างกายของเราเป็นยังไงเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะทำให้เราเดือดร้อนขึ้นมาความเดือดร้อนของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากใช้ร่างกายอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้กับเราแต่เราทำเราแต่เราก็ยังปล่อยร่างกายไม่ได้ยังเลิกใช้ร่างกายไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังหาความสุขในใจไม่ได้ยังทำใจให้สงบไม่ได้หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือพยายามมาทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบแล้วทีนี้จะร่างกายจะเป็นยังไงไม่เดือดร้อนจะเป็นจะตายไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายของตนเองร่างกายของคนอื่นภรรยาก็ต้องใช้ร่างกายของสามีให้ความสุขสามีก็ต้องใช้ร่างกายของภรรยาให้ความสุขพอสามีหรือภรรยาเป็นอะไรไปทั้งๆที่ตัวเองไม่เป็นอะไรก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วเพราะต้องไปใช้ร่างกายเข้ามาให้ความสุขแต่ถ้าใจมีความสงบแล้วร่างกายของตัวเองก็ไม่ใช้ร่างกายของคนอื่นก็ไม่ใช้เงินทองก็ไม่ใช้รถลาอะไรก็ไม่ใช้อะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆมีความสุขแล้วไม่ต้องมีอะไร มีอย่างมากก็ข้าวไว้กินเลี้ยงดูร่างกายไปวันวันหนึ่งไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอีกร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนแต่ที่ต้องกินก็เพราะยังต้องเลี้ยงมันไปถ้าขี้เกียจเลี้ยงมันก็ไม่กินก็ได้ปล่อยให้มันสู้ผอมแห้งตายไปอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าฆ่าตัวตายไม่เลี้ยงมันนี่ไม่ได้ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนี่ต้องเอามีดมาเฉือนคออย่างนี้ถึงเรียกว่าฆ่าตัวตายแต่ถ้าอยู่เฉยๆขี้เกียจไม่มีข้าวกินก็ไม่หามากินอย่างนี้มันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้มันก็เดี๋ยวมันก็หยุดหายใจเองอันนี้ไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ได้เป็นมันมันเป็นเหมือนคนรับใช้เราที่เราไม่ใช้มันแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงมันใช่ไหมอย่างคนใช้คุณที่บ้านถ้าคุณไม่ใช้มันแล้วคุณจะไปให้เงินเดือนมันหรือเปล่าก็ไม่ให้เงินเดือนมันมันไม่มีเงินเดือนมันก็ไม่มีเงินซื้อข้าวมันไม่ซื้อข้าวเดี๋ยวมันก็อดตายเลยอย่างนี้ไม่เรียกเป็นการฆ่าเราเลิกว่าจ้างมันแค่นั้นเองเข้าใจไหมเห็นเวลาคนไข้คนที่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็เวลาไม่รักษานี่ไม่เป็นไม่บาปเข้าใจไหมแต่ว่าหมอบอกรักษาไม่หายเอาสายยางออกเอาอะไรออกเลยเอาออกไปไม่บาปเรายุติการดูรักษาเลี้ยงดูมันแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้ฆ่ามันเราเลี้ยงดูมันก็ไม่ได้เป็นไม่มีอะไรดีขึ้นมาเท่ากันเลี้ยงดูเขารักษาเขามันก็เท่าเดิมไม่รักษาเขาก็เท่าเดิมก็คือในที่สุดก็ตายมันไม่มีวันที่จะดีขึ้นอ่ะมันมีแต่จะตายเร็วตายช้าเท่านั้นเองอย่างหลวงปู่ชาตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านก็เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเขาต้องใช้สายโยงสายยางอะไรรู้สึกท่านต้องอยู่อย่างนั้นเป็นหลายปีด้วยกันจนหลวงตาต้องไปบอกว่าเอาออกเลยทรมานท่านเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่บาปเขาถึงเอาสายยางออกกันท่านก็นอนอยู่อย่างนั้นแต่ใจท่านไม่เดือดร้อนเข้าใจไหมแต่ใจมันยังติดกับร่างกายอยู่มันยังแยกกันไม่ยังไม่ถ้าร่างกายมันยังไม่หยุดมันใจยังไปไม่ได้แต่ใจไม่เดือดร้อนใจของท่านก็สุขโตปรมังสุขขังเพราะใจท่านสงบใจท่านไม่ไปยึดติดกับร่างกายไม่ได้ไปกังวลกับร่างกายร่างกายจะหายไม่หายท่านไม่เดือดร้อนสบายสิร่างกายดีต้องมาเนี่ยนั่งมานั่งคุยกับญาติโยมทุกวันเนี่ยร่างกายไม่สบายได้นอนเนาะนอนสบายกว่าอ้าวจริงไหมเวลาไม่สบายนี่รำคาญนะคนมาหาเนี่ยคนจะมาเป็นห่วงมาถามเป็นอะไรจะมาถามมันคนไม่สบายมันคนไม่สบายอยากจะพักผ่อนก็มาเป็นห่วงมาถามนู่นถามนี่เอานู่นเอานี่มาให้ผมไม่สบายไม่ต้องการอะไรต้องการพักผ่อนนะนี่เราพวกเราต้องมาสร้างบุญอันนี้ให้ได้คือมาภาวนาแต่ต้องทำทานก่อนถ้ายังทำทานไม่ได้มันจะรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้มันจะภาวนาไม่ได้เพราะมันยากกว่ากันเยอะการทำทานนี่มันง่ายกว่าการทำทานก็เป็นการปล่อยวางของข้างนอกก่อนปล่อยวางเงินทองตอนนี้เราอาศัยเงินทองกันเราต้องหยุดอาศัยเงินทองถ้าเราอาศัยเงินทองเวลาไม่มีเงินทองเราจะเดือดร้อนเข้าใจไหมหรือเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถใช้เงินทองได้เราก็จะเดือดร้อนเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปใช้เงินซื้อความสุขไม่ได้งั้นเราอย่าไปพึ่งเงินทองต้องเอามีเงินทองที่มันมากเกินไปนี่เอาไปแบ่งให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นเราจะทำให้ใจเรามีความสุขแล้วเราจะรักษาศีลได้เพราะเรามีความเมตตาเราช่วยคนนู้นคนนี้เราก็จะไม่อยากเบียดเบียนเขาเราก็จะรักษาศีล5ได้รักษาศีล5ต่อไปก็รักษาศีล8ได้รักษาศีล8ได้ก็จะภาวนาได้ คนที่ยังรักษาศีลแต่ไม่ได้นี่จะนั่งสมาธิไม่ได้ทั้งอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเที่ยวอยากเล่นแต่ถ้ารักษาศีลแต่ได้แล้วก็จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิได้ใจก็จะสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็จะปล่อยวางร่างกายได้พิจารณาว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆให้ใจเตรียมตัวรับของความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะได้เลิกอาศัยร่างกายใช้อาศัยธรรมดีกว่าอาศัยการภาวนาการทำใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบแล้วร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเป็นมะเร็งไปหาหมอหมอเป็นมะเร็งหมอไม่ต้องบอกเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่เรารอเวลาเมื่อไหร่เท่านั้นทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเป็นมะเร็งใดมะเร็งหนึ่งมันต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งทุกคนไม่มีใครไม่เป็นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นใจท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านเหมือนกับท่านเตรียมตัวไว้แล้วถ้าแทงหวยก็รู้ต้องถูกแน่ๆเดี๋ยวถึงเวลามันต้องออกเลขนี้แน่ๆโรคแก่โรคเลขแก่เลขเจ็บเลขตายนี่มันมาแน่ๆถ้าเราเตรียมตัวแล้วเราแทงหวยเวลาเราถูกหวยเราดีใจหรือเสียใจ ใช่ไหมดีใจไหมเราก็แทงว่าเราต้องแก่พอมันแก่เราก็จะดีใจโอ้เราเก่งเลย แม่นเหรอเพราะเราเจ็บแล้วมันจะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพราะใจไม่มีรูปร่างใจมีแต่ตัวรู้ตัวคิดมีแต่ความรู้ความคิดเท่านั้นเองมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายมันจึงไม่เสื่อมมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเหมือนความว่างที่มีอยู่เนี่ยความว่างที่อยู่ระหว่างพวกเราเนี่ยไอ้นี่มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเรามาที่นี่กี่ครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมความว่างใจก็เหมือนกันใจก็มีแต่ความคิดความรู้เท่านั้นเองเพียงแต่ปัญหาของใจตอนนี้คือคิดให้สุขไม่เป็นชอบคิดให้ทุกข์เพราะอะไรเพราะความหลงชอบไปคิดว่าไอ้นู่นเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเราพออะไรเป็นของเราก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้มันอยู่กับเราใช่ไหมถ้าอะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้อยู่กับเราแต่ของทุกอย่างมันไม่อยู่กับเราไปตลอดของทุกอย่างมันต้องมีมาแล้วมันก็ต้องมีไปมันจะไปช้าไปเร็วมันต้องไปนั่นเช่นร่างกายเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่มีร่างกายพอเราได้ร่างกายมาเราก็คิดว่าเป็นของเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายแล้วพอมันแก่ขึ้นมาก็ทุกข์เนี่ยเวลามันเจ็บก็ทุกข์เวลามันตายก็ทุกข์เพราะเราคิดไม่เป็นพระอาจารย์สอนมาให้คิดกลับกันอย่าไปคิดว่าอะไรเป็นของเราสัพเพธัมมานัตตาของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราให้คิดอย่างนี้มองอย่างนี้แล้วเวลามันเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมของบ้านไม่ใช่ของเรามันไหม้เราเดือดร้อนไหมรถของเรามันพังไม่ใช่ของเราเนี่ยมันพังเนี่ยเราเดือดร้อนแต่พอเป็นบ้านของเราขึ้นมาที่เป็นไงโอ้โหวุ่นวายใหญ่คนก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่พ่อเราแม่เราไม่เดือดร้อนถ้าไม่ใช่สามีเราภรรยาเราไม่เดือดร้อนอย่าไปมองว่าเขาเป็นของเราสิมองเขาว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่ที่เราได้ร่างกายจากเขาแต่เขาก็ต้องร่างกายเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้มองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจมันจะได้ไม่หลงมันจะได้คิดไปในทางที่ถูกคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมมาเป็นของชั่วคราวเราไปยืมของเข้ามาแล้วใช้เสร็จแล้วก็ต้องไปคืนเขาใช่ไหมถ้าเราอยากจะเก็บไว้เราจะทุกข์เวลาเข้ามาขอคืนก็มีแค่นี้เรื่องของปัญหาของพวกเราก็คือความหลงไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้นะฮะถ้าเราหาความสุขในใจของเราเจอแล้วเราก็จะปล่อยทุกอย่างได้เราก็จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของเราได้เพราะเราจะรู้ว่าถ้ามองว่าเป็นของเราแล้วเราจะทุก ทุกข์ทำไมในเมื่อเราไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้แต่ตอนนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยหัดอยู่แบบไม่มีเขาเราต้องมีเขาอยู่เรื่อยๆในร่างกายนี้พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่เดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่นี่เราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านร่างเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายมีพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านก็อยู่แต่ท่านไม่ต้องมีร่างกายอยู่บนพวกเราครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านบรรลุเนี่ยท่านไม่ต้องมีร่างกายแต่ท่านก็ยังอยู่เหมือนเราอยู่เนี่ยอยู่แบบที่ไม่ต้องมีร่างกายสบายกว่ามีร่างกายแล้วมันมีภาระต้องเลี้ยงดูมันต้องดิ้นรนต่อสู้กับภัยต่างๆเพื่อรักษาร่างกายนี้ไว้แล้วก็อาศัยเอาร่างกายนี้ไปหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการกินการดื่มการเล่นการเที่ยวกันแล้วพอมันเป็นอะไรไปก็อาศัยมันไม่ได้ก็ทุกข์งั้นเราต้องมาเลิกอาศัยร่างกายขั้นต้นก็เลิกอาศัยใช้เงินเพราะเงินนี้เป็นเครื่องมือของการซื้อความสุขให้กับทางร่างกายงั้นเวลาเราจะเอาเงินไปซื้ออะไรด้วยตามความอยากก็เอาเงินไปทำบุญแทนดัดมันดัดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะได้เลิกซื้อความสุขต่างๆแล้วหันมาหาความสุขทางใจได้มาอยู่วัดมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้ถ้าทำจริงๆแล้วทุกคนทำได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพระเป็นนักบวชเท่านั้นเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้านั่งสมาธิกันเป็นก็ได้ผลได้กันทุกคนเพราะใจนี้มันมีอายุเท่ากันหมดใจมันไม่มีใครแก่กว่าใครหรอกที่แก่กว่ากันก็คือร่างกายนี้เท่านั้นแต่ใจมันไม่แก่กว่ากันความรู้ความสามารถของเด็กบางทีจะมากกว่าผู้ใหญ่ทีเพราะชาติก่อนๆเขาเคยฝึกฝนอบรมมาคนที่ไม่เคยฝึกฝนอบรมก็ซื้อคนที่ฝึกฝนอบรมมาไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กอายุ10 ขวบก็ได้สมาธิอยู่เฉยๆจิตก็รวมได้เพราะท่านเคยฝึกฝนอบรมมาก่อนงั้นขอให้พวกเราจงมาเปลี่ยนวิธีอยู่กันเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทำเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้ามีเงินเยอะถ้ายังใช้เงินซื้อความสุขอยู่ก็หยุดซะเอาเงินที่มีนี้ไปทำบุญดีกว่าไปบริจาคช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาดูแลรักษาเงินทองมีแล้วไม่ได้ใช้แล้วต้องมาดูแลมีดูแลไปทำไมกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรอย่างนี้ถ้าจะใช้ก็ใช้สองทางใช้ไปเพื่อส่งเสริมกิเลสหรือใช้ไปเพื่อตัดกิเลสใช้ส่งเสริมกิเลสก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินกันถ้าจะตัดกิเลสก็ไปทำบุญนะแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องอาศัยเงินทองซื้อความสุขเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาเข้าวัดตอนนี้เราไม่มีเวลาเข้าวัดก็เพราะว่าเรามัวแต่หาเงินใช้เงินอยู่นี่แหละมันก็เลยไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าก็ได้อย่างเนี้ยนานๆก็ในปีนึงมาสักคนนึงใช่ไหมแล้วมันจะพอเหรอกินข้าวปีละหนมันพอไหมใช่ไหมมันต้องกินทุกวันต้องภาวนาทุกวันทำใจให้สงบทุกวันที่เราไม่ได้ก็เพราะเราไม่ทำไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เป็นพระเราไม่ได้เป็นนักบวชที่เราไม่ได้เพราะเราไม่ทำถ้าเราทำนี่ได้ทุกคนที่มาเป็นพระแล้วไม่ได้ทำก็ไม่ได้เหมือนกันพระที่บวชกันสมัยนี้ก็ไม่ได้ทำกันก็หาเงินเหมือนกับญาติโยมไปรับกิจนิมนต์ไปสวดศพกันเนี่ยไม่ได้มาหาธรรมะกันไม่ได้มาหาความสงบกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยนะอยู่ที่เป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชอยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำจะทำไม่ทำก็ต้องรู้ว่าทำแล้วได้อะไรคนที่ไม่ทำเพราะไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรกันถ้ารู้ว่าทำแล้วได้อะไรเขาก็อยากจะทำกันเพราะมันได้สิ่งที่ดีกว่าเงินทองอ่ะได้สิ่งที่ดีกว่าลาภยศสรรเสริญได้เครื่องมือดับความทุกข์ได้เครื่องมือสร้างความสุขที่ถาวรได้ที่พึ่งทางใจไม่ต้องเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้อย่างนี้ไม่ดีกว่าได้เงินทองเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านก็ยัง ป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้เวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็เดือดร้อนนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละที่รู้ความจริงอันนี้พวกเราเนี่ยอาศัยบุญของพระพุทธเจ้ากันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่เราจะไม่มีวันรู้ความจริงเหล่านี้เราก็จะทุกข์กันทุกภพทุกชาติไปพอเกิดมาทุกภพทุกชาติก็จะมาพึ่งร่างกายพึ่งเงินทองกันแล้วพอพึ่งไม่ได้ก็ทุกข์กันฆ่าตัวตายกันนะพยายามเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วเราจะได้ที่พึ่งทางใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะให้อนุโมทนาให้พรยะถาวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครอยากจะถวายของอะไรก็เข้ามาได้นะใครอยากจะได้หนังสือซีดีก็เข้ามา วันนี้ได้เจ๋งนะคะยังสิบถามแล้วก็เกี่ยวกับไอศกรีมลำเลซิ่งนะคะอ๋อพออ่านปุ๊บบอกพี่ชายว่าต่อไปนี้ต้องไม่กินลำเลซิ่งแล้วมั้งก็เลยต้องหยุดกินลำเลซิ่งจริงๆอะว่า แล้วตายไหมล่ะหยุดแล้วกินแล้วมันตายไหม ก็ไม่ตายไงแต่เพิ่งรู้ว่าโอ้โหมันละเอียดขนาดนั้นนะชอบคนคำถามมากเลยแต่ก็พรุ่งนี้ถ้าเส้นฉันกี่อง เอาก็40กว่าใช่ไหมทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ 40กว่านะคะ 40กว่า50 ค่ะแล้วพรุ่งนี้ว่าจะไปถวายจ ัด เช ้ า ได้ได ้ ต้องมาถวาย เพื่อนเขาอยากจะถามอะไรไม่ได้คุยอะไรเพื่อนไ หมคำถาม ไ ม่มีการ นั่นนะ ให้ปฏิบัติก่อนทำก่อนมีคำถามก็มาถามต้องทำก่อน ไอ้ความเจ็บร่างกายนี่มันเป็นปัญหาเล็กนะปัญหาใหญ่ที่ที่ความเจ็บใจความทุกข์ใจถ้าจะฆ่าต้องฆ่าตัวที่ตัวทุกข์ใจอย่าไปฆ่าที่ตัวร่างกายเพราะว่าตัวปัญหาใหญ่อยู่ที่ความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ที่ความทุกข์ทางร่างกายถ้าฆ่าร่างกายความทุกข์ใหญ่ยังก็ยังอยู่ในใจอยู่แต่ถ้าฆ่าตัวความทุกข์ใจได้แล้วความทุกข์ทางร่างกายไม่เป็นปัญหาเป็นด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เป็นแต่ท่านไม่เดือดร้อนนั้นฆ่ามันถูกตัวอย่าไปฆ่าผิดตัวอย่าไปฆ่าลูกน้องต้องฆ่าหัวหน้า แล้วท่านไม่เคยฆ่ามันเลยหรอคะ ก็ต้องมาฝึกแล้วแหละต้องมา ฝึกใช่ไหมคะ ต้องหาวิธีฝึกวิธีฆ่ามันไงฆ่าไม่เป็นก็ต้องไปเรียนรู้จากคนที่เขาฆ่าเป็น ก็เหมือนหลังคนฝาแล้วนะ ต้องมาฝึกเนี่ยฝึกเจริญสติฝึกนั่งสมาธิต้องไปหาวัดที่ไปหาที่สงบอยู่ไม่ทำอะไรแล้วทำแต่วิธีทำแต่วิธีฆ่ากิเลสนี้ให้ได้ฆ่าตัวตัณหาความอยากนี้ความหลงให้ได้ฆ่าได้แล้วก็สบายไม่ยากแล้วนี่มีวิธีมีทางอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำนะคงคุณลิมานไปฆ่าผิดใช่ไหมไปฆ่าคนต้อง999พระเจ้าอย่าไม่ฆ่าคนเป็นฆ่าก ิ เลสสิพอหยุดปั๊บเปลี่ยนเป้ามาฆ่าเดี๋ยวเดียวก็บรรลุแล้วสําเร็จ ขณะทํา บาปม ัน ต้อง เ ยอะ ถาม อะไร คะมันก็อยู่ที่การต้องทํานะฮะต้องถ้ายังไม่รู้จักวิธีทําก็เนี่ยอ่านหนังสือธรรมะ ไปแล้ว ที่เราแสดงเนี่ยไปสักพักมันก็จะเข้าใจมันซ้ำอ่ะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ปนอยู่ในวงเรื่องเดียวกันนั่นแหละ เหลือแต่เราต้องไปทำ พอทำจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเย็นอะไรบางทีเจ็ดวันก็อาจจะเสร็จก็ได้ สาธ ุเลยใจ พระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนั้นไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องสำเร็จแน่ๆถ้าทำเนี่ยทำตามที่พระเจ้าสอนคือเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วนั่งสมาธิให้มากพิจารณาปัญญาให้มากสลับกันเดี๋ยวมันก็ปล่อยได้วางได้